kafa seni kuracağını seziyordu hanidir. Bire bin veren buğday, elmadaki mayhoşluğu, hukuki beşer, çınçınlı hamam, çizmeli kedi, sanki elleriyle komşular gibi ikimizden bir iş var. Seni sevmemiş olsam sözlerim yarı yarı, gözlerim yarı, ellerim Çolak Hüseyin eli. Seni sevmesem nefes almayı beceremem ki. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Seni sevdiğim için cumartesi elbet. Seni sevdiğim için bak Temmuz ayındayız. Ayşe Onbaşı, Pir Sultan Abdal, büsbütün sevdalıyım sana. Bu gemiler nereye gidiyor seni sevdiğim için? Seni sevdiğimden suyun akası geliyor. Bacaların tütesi, nur hayatın halleri, seni sevdiğim için güzel İbrahim'in dilleri. İnsan seni sevince tutsaklığa kızar tabii. Savaşın adı geçse cinefrit olur. Ereğli'nin kömürünü düşünür, ne kömür o be. Raman'ı düşünür, Çukurova'yı düşünür. Seni sevdiği için Haliç'te bir uğultu, Marmara'da bir deniz. Isparta bahçesinde güller seni sevdiğim için goncalanıyor. Seni sevdiğim için kilim dokuyorlar avşarda. Yarın sabahlar seni sevdiğim için icat edildi. Penisilin, halk şiiri, canlı sinema. Mapushaneler, yedi düvel, Harbi İspanyol meclisi. Sultanahmet, Don Giovanni ne bilsinler seni sevdiğimi. Başaklam yan yulafa söylemeli, cırk yumurtaya, pasta demire. Kulağını bükmeli kurtlu kirazın, hoşnut değillerse bu gidişattan akıl etsinler seni sevdiğimi. Yeşille turuncunun kafa barıştırması bu sevdadan ötürü. Tepemizdeki o göçmez tavan, sulardaki yakamoz, ortancadaki pembe, ben seni sevdim diye. Bingöl vilayetinde kamyondan inince tığ gibi bir delikanlıya soruyorum. Siz nerenin bulutlarısınız böyle? Biz sizin sevdanızın bulutlarıyız. Bir yıldızlı akşamı varsa Ankara'nın 1953 kışları içinde, karnı tok, sırtı pekse hısım akrabanın, konu komşu dirlik düzenlik içindeyse, birbirimizi daha çok sevelim diye. İnsan seni sevince iş güç sayılır. Şair oluyor mesela. Meyhaneden cayıyor bir akşam üzeri. Caysın be güzel, caysın be iyi. Tütünü bırakıyor. Tütün neyime zarar? Keseme zarar, ciğerime zarar, sevdama zarar. Seni sevince adamın papuçları eskimiyor. Beti benzi yeni çarptan çıkmış gibi. Seni sevince insan bilgili, saygılı, gönlü ganişen, saçları zencefili, erkencecik evine dönmek istiyor canım. Hep seni düşün, hep seni yaşa. Hep seni yıka, seni doyur üç öğün. Seni bir kanım uyut sonra uyandır. Lokman Hekim seni sev diyor bana. Seni sevmeseydim ilkbaharı kodumsa bulgayı. İstanbul diye bir kent yoktu ki yeryüzünde. Umut diye bir şey yoktu ki seni sevmeseydim. Hak, hukuk, bereket diye. Eşitlik, kardeşlik, hürriyet diye. Yüreğime sağlık, ne iyi ettim.